ساڈے بل سونے نگاواں کدوں ہونیاں ساڈے بل سونے نگاواں کدوں ہونیاں دسو منظور اے دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے بل سونے ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے بوسے تیرے قدماں نوں اور دتے جناراواں نے دتے جنا نصیباں وچ او راواں کدوں ہونیاں ساڈے بل سونیاں تکھیاں جدائیاں دیاں تپاں دل ساڑیاں تکھیاں جدائیاں دیاں تپاں دل ساڑے اینی گل دس دے خدائی دیا لاڑے خدائی دیا لاڑے تپاں کدوں مکنیاں تپاں کدوں مکنیاں تے چھاواں کدوں ہونیاں ساڈے بل سونیاں نگاواں کدوں ہونیاں ساڈے بل سونیاں ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے بوسے تیرے قدماں نوں اور دتے جناراواں نے دتے جناراواں نے ساڈیاں نصیباں وچ او راواں کدوں ہونیاں ساڈے بل سونیاں نگاواں کدوں ہونیاں ساڈے بل سونیاں عشق دے بیماراں نوں دارو کوئی نہیں چاہیدا عشق دے بیماراں دارو کوئی نہیں چاہیدا اینا دا علاج ہے دیدار سونے ماہی دا دیدار سونے ماہی دا عشق دے بیماراں عشق دے بیماراں شفاواں کدوں ہونیاں ساڈے بل سونیاں آقا ایہو صدراں نے سینے وچ پالیاں آقا ایہو صدراں نے سینے وچ پالیاں چوماں گا میں جا کے کدوں روزے دیاں جالیاں روزے دیاں جالیاں سجن اتے تیریاں سجن اتے تیریاں عطاواں کدوں ہونیاں سا ساڈے ول سونیا نگاہاں کدوں ہونیاں دسو منظور اے دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں